جھومو آج جھومو خوب جھومو آج جھومو خوب جھومو دیکھو آئے ہوئے میرے سرکار ہیں جھومو جھومو آج جھومو خوب جھومو دیکھو آئے ہوئے میرے سرکار ہیں دیکھو آئے ہوئے میرے سرکار ہیں خالق دو جاگا کے جو شاکار ہے خالق دو جاگا کے جو شاکار ہے دیکھو آئے ہوئے میرے سرکار ہے جھومو جھومو آج جھومو خوب جھومو آج جھومو خوب جھومو شام رنگین ہے صبح کتنی حسین آج پردے سے باہر ہے پردہ نشین شام رنگین ہے صبح کتنی حسین آج پردے سے باہر ہے پردہ نشین چاند تاروں سے بڑھ کر ہے روشن جبی چاند تاروں سے بڑھ کر ہے روشن جبی کیا چمکتے ہوئے ان کے رخسار ہیں جھومو جھومو آج جھومو خوب جھومو دیکھو آئے ہوئے میرے سرکار ہیں جھومو جھومو آج جھومو خوب جھومو شمع الفت کو بجھنے نہ دیں گے کبھی بزم مدحت کو رکنے نہ دیں گے کبھی شمع الفت کو بجھنے نہ دیں گے کبھی بزم مدحت کو رکنے نہ دیں گے کبھی سبز پرچم کو جھکنے نہ دیں گے کبھی سبز پرچم کو جھکنے نہ دیں گے کبھی ان پہ جانے لوٹانے کو تیار ہیں جھومو جھومو آج جھومو خوب جھومو دیکھو آئے ہوئے میرے سرکار ہیں جھومو جھومو آج جھومو خوب جھومو اپنی گلیاں محلے سجاؤ سبھی ان کی آمد کے نغمے سناؤ سبھی اپنی گلیاں محلے سجاؤ سبھی ان کی آمد کے نغمے سناؤ سبھی ان کی راگوں میں پلکیں بچھاؤ سبھی ان کی راگوں میں پلکیں بچھاؤ سبھی مرحبا مرحبا اے سرکار ہے جھومو جھومو آج جھومو خوب جھومو دیکھو آئے ہوئے میرے سرکار ہے جھومو جھومو آج جھومو خوب جھومو آج دامن کو پھیلاؤ ایسا ہی دو رحمتیں لوٹ لو برکتیں لوٹ لو آج دامن کو پھیلاؤ ایسا ہی دو رحمتیں لوٹ لو برکتیں لوٹ لو ان سے جو مانگنا ہے تمہیں مانگ لو ان سے جو مانگنا ہے تمہیں مانگ لو فضل مولا سے سرکار مختار ہے جھومو جھومو آج جھومو خوب جھومو دیکھو آئے ہوئے میرے سرکار ہیں جھومو جھومو آج جھومو خوب جھومو جن کے ہونٹوں سے جھڑتے ہیں رحمت کے پھول بندگی کے سکھائے ہیں جس نے اصول جن کے ہونٹوں سے جھڑتے ہیں رحمت کے پھول بندگی کے سکھائے ہیں جس نے اصول آ گئے گئے عبید رضا و رسول آ گئے گئے عبید رضا و رسول دو جگہ میں